أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك حياتنا شو اسمي تلاوت كرد سورة الأنفال دا أول سم آيات سخشروق بريوشتم آيات بانيوس ودلال كدا أول آيات رابط شديد ما قبل السرف جي خبرك دي شد مخا فجي مشتی د پرون سبق درولی د پدغه پدا پای کې د جې سبق چو هغه غیبی امداد الله ذکر کی. غیبی امداد چې شو چې ملایکه یې د پاره د انسانانو چې د صحابه د پیغمبر علی صلوات و سلام د حقوق د کومک د پاره راولېږي. دا نو غیبی دی ملایکه مش په سترګو نه وینور دا غیبی امداد. بل هغه روح دی چې الله تعالی د کفارو په زړه یې وپلا بیره ورنه نیست. د لوژو کسانو څخه یې تور وخت ازغاست. نو چې دغه امداد غیبی الله عز وجل مخکې ذکر کړی دی اوس پر دې یو تفریع را فرمایي. تفریع داسې پر کوي چې دا کار چې وسو دا د پاره د دې چې د انعام را ښکاره سي پر تاسې باندې چې کوم انعام الله کړی دی چې هغه پر تاسې باندې را ښکاره سي. هغه نو چې شي دی چې هغه شکست کفارو دی چې په لوژو خلکو باندې مې شکست ورلره ورکړي کنه چې تا جنګ نه وای کړی ما الله دې تباه او برباد کړی. الله تاتا دا انعام نه معلومې دي چې دا الله پر ما باندې انعام وکړي. بابا په خپل مرګ سره مړه سوله دا چې الله جنګ پیښ کړي بیا په تا مړه کړه. نو دلته دا خبره معلومه سه چې کافر ګردو مر کامیاب دی لږ پر ډېر باندې غالبه کېږي دا سبب یې سره جوړ کړي. ته م په انعام وپوهېږه چې دا الله تعالی پر ما انعام وکړي کنه دا خو زما په چک و زما په لاسو نه کېدل. هغه هدف یې ښکاره کړي. همداج غیبي خبرونه ذکر سوی دي هغه هدف په تفریح نن پر کېدي سوای الله پوهې. فلم تقتلوا تسنج قتل كلهم دا كفار بحقيقتك كان نو چا قتل خو دري توري دي چلا ولا كان چلا ولا مگر دا خو ظاهر دي په حقیقت کې چې دي قتل تانه دي کړي دا الله کړي دي. ولكن دون خبر دا الله الا فك قتل ووجلهم دي په حقیقت کې. په حقیقت کې دا قتل الله وکي ما زستا پر لاس کارسته چوا دا ما وکینو کدا ایس په خبره پویږي. د مثال په تور مثال خو عیني مو مثال دی. یو ډیر دروند شی دی غواړو چې غزارې برن یو هلک تم دا در پری و ونسه هغه چې خپل ځان ته وګوري خپل لاس وګوري چې دا ډبره د جزای است کو ته ما ځ لاس ور بره جنو د لاس کې کړی چې په پری و دای نو خوشاله چې هغه دی ما پری و هله. نو بابا خه پویږي چې پری وال خو نو ما خو ما زم دی په دا کار مختکاو چې دی وای ما د پری و هله تا دغه سکار دی فزایر په صورت کې ستا پر لاس ښکار کیږي. په حقیقت کې البته بل باطنی قوت ورسره دی الله دا ما کړی. فلم تقتلوا تسنج قتل كلهم دغه کفار دا چې میدان د بدر په ولړی په دې مور. ولكن دون خبر ده الله الا پاک قتل كلهم دی هغه وجه لجدي. فسی و مارمی ته پدې کې قصیت اشاره کی چې کم وخت کفار دی خو نور وړ علاقه هم نیول دا شلا و دا خو هر څه یې ریګ و یو څه یې وچو دا خو چې دی راته یې دل دلته د دې هجوم ته د دې آسان او تور ته چې وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا باندې لاس پورته کړی جبرائیل ورته رالی بارای ولته به یو موټ شګی راوخل روایت کړی از د حضرت علی کرم الله وجهه تور چې یو څه شګی راکړ اخیر دا منده دی خواهر یک دی شلط دا شیگه ورکر نبی علیه السلام مرده خست که گروی بشتی شوروی بشتی دا ار یو و سرمو تیریگ و اغشگه پسترگو که سر و مشتر دا چه چه پوجو برا سرگ سر داشت داشت بیانو دا خود تو پکه جنگلو چه برال تکشنستر خود ترو دا بل دستی و حل برای بیان جاسه چه وزغلی پر شاب باندی ولی دو تا دا بل توره نجد دل خسور گیا دا ریگو دا کس ولی برای شکست بگرد شده یخوا دا اصحاب و توری پا پسیو دیز غاست و غو و حل سرو نزینینو دا قصیت اشاره دا علاوه و مار میتا تا ویشتل نجی کلی اغا دریگو ویشتل یادی چا اغا دریگو دا شگو مرتی داکو دا تا پا حقیقت که نجی ویشتلی کنی نبی علیه سلام نورو غرزوهد خلاص ده دی مگر علاوه دا پا حقیقت که ستان ندی پا حقیقت که دا بل چا زور پا برسیه دی سنگا دا یو مرشی که دا گرد و خلو و سترگو تا ورست دلی دا علتا مازی و بانه اصلی کار علتا علا پاک کونو و ما رمیتا و تا ویشتل نجی کلی حقیقتن اذ هغه وخت رمیتا چا تا ویشتل وکر صورتن اتا چی ویشتل صورتن که دا پا حقیقت که ستان نوه نو دا چاو ولیکن دون خبر دا الله علا عز و جل رما ویشتل وکر دا ویشتل علا وکر لن نو هغ نعمت چی مال اغا دا دی مغلوبیت دی چا اغا پا چا بانی رالی پا اغا امداج غیبی رالی اغا یا ذکر که چی مالو سی اغا حکمت شکار که چی دا سا دا پار دا امداج غیبی چی و سالا وی ولی یبلی چی انعام ورکی علا پا ابلا چی دا معنای امتحان دی بارن وس گایگه په معنا سره د چا د زحمت او د ستړیا ذکر شي گایگه په معنا سره د نعمت ذکر شي ولی امتحان په دوار خبرو کې راځي یو سړی امتحان یې په سره کوم امتحان یې یو په لاله لأ پاک مال او دولت پر راځي د دې فکر دا دی چې الله څونه غټه رتبه ورکړه مګر دا امتحان دی چې ته د ازما احکام عملي کوي که نه عملي کوي ادا خو امتحان په دې کې دي څوک کامیاب تر ووځي هغه د الله اوامر په شکل کې پر ځای کې څوک پکې ناکام شي ګایګه به امتحان دا بل رقم یو خپل سړی دی د مثال په توګه طاعت او عبادت کې کار برابر دی الله یې تاقله تاقه کې دوری هیڅ نه دی یو خایپت یو غم پر راسه داسې هغه بیا په صبر امتحان شي ته ودرې روز د خدای خو به دې کېږي بالا لکه څوک شي به تاب شي بار ده دس د به تاب شي خدای څخه کلمات تر خپل باسه معنا چری د جنه په وځ مونږ په مشکې دنیا اج پلانټ ور کړی ده اوس په چې د مونږ خو چې دی دا پر دنیا نه دی رابینه دا پر د عقل دماغ رابینه دي ستاو د خره پر کې په عقل کړی دي پر خړل منځ یې پارس پر تاب نه پارس داغه سواجه دا د دنیا پر اعتبار نه دي چون کې دنیا ډیره واغه به ډیر منځونه کې کېله جو د مثال په تور درلو د خیاغه به درغه نه کې کم کې کنه درلو دغه به ګرځي د منځ څخه چټي دا داسې غلط خبرې ځینې کېږي نو چاو چاته چې دغه اپاتور متوجي کې دام امتحان دي چاو چاته چې دنیا ورته متوجه کړه دا هم امتحان دي نو دغه ته موږ ابتلا وای وای الله ابتلا په انسانانو کې ابتلا امتحان څوک په نعمت څوک په زحمت باندې نو چې دا اصلي امتحان ته ورسېږي دلته موږ د یو بلې په چا ترجمه کوي اصلي خو هغه امتحان دی چې الله مؤمنان امتحان کې په نعمت مترجمه کوي ولې یو بلې چې نعمت ورلره ورکړي الله پاک و چاته المؤمنین و مؤمنانو ته من هو د خپله طرفه څخه څنګه نعمت بلاء نعمت حسنا شایسته یو ډیر شایسته انعام ورلره ورکړي دا ته دغه دپاره چې دی پوه شي که چېرې دغسې الله پاک یو ځای خپل قوت باندې دوی مړه کړي وای یو عذاب یې پرسې ده کړی مؤمن نو بره دا احسان د ځان دپاره نه بولي دلته چې دی سره مخ سي وام واخیستی چې دا څونه ډېر دي دا به زه څنګه کوم د ده په لاس چې الله مات کړي پر ده نو انعام باره راښکاره سو که د ده په لاس نه وای مات شوی د ده د انعام درک کاوه د مثال په تور په جهان او په نړۍ کې به الله تعالی پر کفارو ډېر اپتونه راوستلي موږ ته صبر چې پر هغه دي دلته مجاهد چې دی دا هغه هلاک ته د احسان نه بولي داسې ورته متوجه نه دي دلته چې دا دی ورسره مخ دي دغه چې د ده په لاس مړ شي باره وایي الله داسې امداد راکړي د کنې خو هغه هم د الله امداد دي مګر هغه سم نه راښکاره کېږي الله وایي دا مې د دغه دپاره دا کار وکړي کنې نه و دا که دا قتل ستا دی په حقیقت کې دا ما کړی دي نه دا دریکو موټر غورځول دا ستا کار په حقیقت کې نه دي اګر چې په صورت کې قتل ام د اصحابو کارو دا شګور غورځول ام د نبی علی السلام کارو خو علاوه په حقیقت کې دا از ما وو په صورت او په ظاهر کې ستاونه لکه د کښنی ودرې د لاس مثال ما درته پیښ کی نو ولې یو بل چې انعام ورکې الا پاک المؤمنین و مؤمنات منه د خپل طرف څخه څنګه انعام بلا ان حسنا ششکاره انعام چې دی پوس ان الله سميع عليم ان الله بشك الله سميع اوريدونکي دي سس دعا ولرچ کولی مچ الا افاک کومک الا افاک کومک الا وسس اقوال ما ګرد اورید زارین عليم الا ترى علم ولادي استسف مجاهده چاته شکم کوشش نو وکي برات تسول چې بس توکل پر خدای دی په دا غدر ساو جرلس باندې شاته نو راست کور درزي دا عمل باندې الله خبر او په هغه زارو یې الله تعالی سميع اوريدونکي دي نو په دې آیات کریمه کې موږ ویل چې کوم خبر اشکاره کړ تفریع پر اوغ امداد غیبی وکړ چې دا امداد غیبی پیدا د قسم په عین حال کې چې دی د کافر وزرت هم دا خبر ورته راکړ چې لس لشکري برابر کې علاوه ک چاز ما طرف ونه ولا کشکست ورک سیدی که پلاش کس ده مؤمنانو راتی لکه پا وحود که چی بیورست پیش رسو اغم ده علاو تالا امتحان دی پا مؤمنی که دیس نده چی گردو مر علا پاک ده ناکام که پا پاک کامیابی غلبا گردو مر ده چا ده مؤمنانو ده پاره ده اغا ده که پرز را چی مرتی رکل چی ده اغا دی پا دالو را امات کرد لمنو اغا تا با ده اخبر شکست برا معلوم سی شکست سوخت من میری چی پا لج امات که کداغه سدی خو مالاخه منینو کداغه سالہ پر دی پترا وستری وای دا خلق بانا نه وای د اصحاب داغه سالہ او تعالی دی ته شکست کړی وای دی بنو څور سی دی زخ پر ګرد دنیا زور ورم مگر د اعلی د زور خنونه د اعلی د زور خنونه م کپرا دغه بار بنا کول چې زخ د اعلی د زور نه انشاء الله پک ما بربادی هلاکی مې خو جلا خبره ده یا اعلی پاک دغه سی به اسباب نه هلاکی دغه لژکی خلک دغه ورته زیر عقل برای کپر پخپر شکست بیر برای از ما قوت خو خدای که ایچه دی خدای ندی را سر جنگ دلی دا غدری سوانا پر را سر و جنگ دا پا ما اغا ترایتو ملندی و واجه دونه وز غلورم دونه مدی را سوکر دا دا شکست بوم دا دا زورت تیر سی چیز ما قوت پر مقابل که دا حق ایچه ندی او که الله لا کرو دید خپر شکست من میدی برای چه گرد دنیا جور تو گرد خدای دا زور سوک دن خدای پا ما دا چم بکنی دل که دا زایر سبب پا داغ امر تا برابر که نو دوه خبرش کارسوی یو پر مومن اغا انعام شش کاره کیجی چی وی جنگ او پا داغ زایی که کنی قتل و شیان خو گرد الا پا خپل آجی کلی جن بل کپر تا خپل شکست معلومی جو چیزی چه ارسون قویسم پا دا داغ لجاکی تا قط نلرم او که داغ نور سر و جنگیج الای برباد که برای رو را دا الا دا زور خونه و ازی خونه دی الا چه ارچا تا و غالی ارچا پا که ولی سی دا نمانه چه ما شکست خونه دی برای دا الا سر خونه دا جنگ نسم دلته چې د لورو سره جنگ وکړي ماتو برای له خپل شکست هم ته وجوې دي د آیات مضمون نور خلاصو فساله فقه ذلكم دغه مخکې مذکور خو نو ذلك دغه خبره وکړم چې تست می وویل دا مخکې خبره خو دغه بل پیدا شي سو ان الله او به شک الله پاک موهنو دی باچلوونکی دی دی خرابوونکی دی کیجل کافرین کایجه د چم کایت چم ته ویل کی ژلته نو مراد تدبیر د جنگ دی اچ دغه کوپار کوم د جنگ تدبیرونه سره جوړ کی باره وای وروره دا ساينس دانان سره ورغل دی مزکه انچ انچ گس کړی دی چې تو پر ارزه برابر کې د غزای څخه هغه بل ملک ولې هغه ځای په نقشه ورکه کوټه نه ځنی خطا کیږي دغه نه کایدو چم تدبیر برابر کړی دی د شپې د طرف چې در بندر ته پر سوګ کی تک تور شپې د ایت دغه سیونه لکه د شپې نه ورځ دغه سی اسباب برابر کړی الله وای دغه ګرد اسباب تیږي وهند استیت ویل کیږي بیکار کول ترچی الله یز د دې ټول نظم دغه سی ور برباد کبه چې د دربین والا د دربین سره زغلی ابل د غبل کربین سره زغلی پاتې ځن پر مزه کزن شو سی الله بل ز دغه کار کوم چې دې په دغه پر شکست پوکم پر مؤمن انعام را ښکارا کوم د جبل د کید د تدبیر چم ورچش کوم ور ختمه مې ور بچلو مې و ان الله او به شک الا پاک دوی نه دوه خبره نو دغه سواله دا هم هغه حکمت څه د هغه چا چې هغه ته دغه غیبي امداد چې رالی پټ چې خلکو نه لیدي او امداد د ملایکو و وان الله بې شک الله موهنو باچلوونکي معنا زایلوونکي دي د چا کیج د انتظام او د نظم الکاپرین د کاپرانو دي چې کوم نظم جنگ ته برابر یا لوی زور باچلوم هغه د انتظام ګرځ د وړي شنو دا خبره چې وصل تخلاص اسوله دا ګرد خطاب چاته او مؤمنانو ته فلم تقتلوا د سبکه د سره چره ونسی مؤمن ته خطاب د څه د پاره چې الله خپل نعمت ودته وشه چې په تا می د نعمت لیدي او دا د کافر هغه وهن هغه د کید د بیر ازاله په تا باندې د لیدای نه هم سجدا ستا په مقابله کې هیڅ اعلان نه دی چې ارڅ خچو در بنانو سټلې چور در تناسب کې مګر دې شکست ورکولای شي پسې وس خطاب کافرانو دا بیا چې دی د نقمت ته پاره دی نقمت به دادی سړی او چاته د پیغور چې ورکی چې په ظاهر کې تهدید کې چې دغه د وکړه دغه در سره وسو دغه وسو دارک نه یات د بعیبونو ور پیاد کې د دمزمات او قبائح ورته بیان کې دا کافر ته دغه کتاب کې لکه هغه چې د مؤمن لپاره انعام دا به د کافر لپاره نقمت او غضب او تهدید ورکول جن څنګه ورکی هغه داسې و چې دغه ابو جهل چیای په مکه کې خپل لشکر برابر او چولار ولا کس چې په زوس واره مسلمان را سره زیب په مکه کې وسېج اسکر برکه یا په پیسې راکې ټول خلګه سره راځه مکه لشکر برابر کې التیم وره چې هلا پاک اسمر پیسې لاره و بس چې پر حق اریو بس هغه کامیاب کابل تبا کدا به در څه وخت موږ د محمد سره جنگیو التیم ته دعا کړو دلته چراله پر لوړه شری ولاړو چې جنگ شروع کړي مبارک خاص وکي ول الله پاک پیصله در څخه غواړم ما ته پیصله راکه که زه پر حق تم کامیاب مکه کدی پر حق دی کامیاب اک الله دا ورته خطا ویل چې پیصله راکه ما دا غته پیصله درو پیصله جو وسول دې کې نه ولید پیصله خواستونه خطا کول په مکه کې چرال کې جیم دې کول چې دلته راجم دې کول څنګه پیصله دې غوښته چې حق شي هغه کامیاب ک چې باطل هغه ناکام ک ادا دې وستي ولید الله دې سپرمای ان تستفتحوا ان تستفتحوا كثير تستلب د فتح او د فیصلیه کوي فتح خلاص والی ته ولکې موږ په دواره کومه تعبیر کوي چاته سره جنجال وي زما ود د خبره را خلاص دا فتح معنا فعلی بک خلاص ولته زما ود د فیصله را وک معنا دا تستفتحوا کده فیصلیه په معنا کوي کده خلاص ولو چې جنجال را خلاص ان تستفتحوا كثير تستلب د خلاص ولو کوي چې خبره مو سره د فیصله کرا خلاص ک علاوه فقط په تحقیق سره جه ارا لكم وتست الفتح على خلاص ول زما د طرفه در تر له خبره مدر حل ک چې د درې ساو جار لس نه پاره دی اغه موږ د جنگ کې صفر نبی علی صلوات و سلام نه پیراجه دا نور جنگ در سره کې اغه د میدان په تس باندې د مړو در ډکه دا نور زغلی عادي خو تا غو فتح بالا نو خلاص ول څنګه خود خلاص میکنه چې دی پر حق دی ختم دغه صفات حق مشتره زفر باطله تا خو بده سینې چې خدای ما کامیابه کې خدای دغه چې خدای حق کامیابه کې ولې خو کفار ځان پر حق بری نبی علی السلام باطل بری ولدا درواغ وای ابر الحق دی خدای کامیابه کې الا وس خدای حق کامیابه شو ودي يوم جدل ان تستفتحوا كثير تسي ورختاب فارته دي كتسي طلب د خلاصولو کو د خبر طلب د پیسه یک وي فقط په تحقیق سره جاء را لكم وتست الفتح خلاصول دغه د پیسه له مو ولدل نو نو د دې په ایسته یو سواره چې په سره دی وجدل وان تنتهو کچیر تیس ځان را منع کوي د مخالفت د نبی علی السلام نو اوس بار ته بکاجر بار وا یا په خدای چې په سر په سترګو مې وجد چې د نبی علی السلام خو حق ده نو بار ځان را منع کوي په هو دغه ستاره منع کوي د مخالفت دا ستا توبه خیرون ګټه ورته لکم ستاسو لپاره نو اوس خدای دی وجدل اوس کزار منع کوي د چیش څخه د پیغمبر د مخالفت او د جنگ ته به ډیر ګټه وي ولې په سر په سترګو دې خبره خپل او عادت ولې دل تام دغه خواستونه کول علم به ښکاره کړل و ان تنتهو کچیر تیس نه یو باز داشتن معنا ځان را منع کول کوي د چیش څخه د مخالفت د پیغمبر په هو دغه ستیس منع کول د مخالفت دا خیر دی ګټه ور دي لکم تیس لره کبره وایا ته ودرې دا تاسو مو نو وسول نو زه به بیا وسره ګورم په خدای کې دا پلاچ چخه ور پرېږم دغه سی وای الا وی و ان تعودو نعود وإن تعودك تسعود ومخالفتك وبروايات فديخ ملاك زكانيس زي مخالفتك ومد دغه نبي عليه السلام پرده مینه علاوه نعود مجن بر ترا گرز کته خپل کار ترا گرز زخ خپل کار ترا گرز کدا ایس په خبره پوسه تخپل کار ترا گرز سمنه یعنی ته برته د پیغمبر علی السلام مخالفت او جوړ کيه علاوه زي برته جه کار ترا گرزم چې بیا به تا مغلوب کوم به غالب کوم بیا دغه سي امداد کوم دا نو چې خپل ما وکین بلا ور لا بیا کيه کنه کيه کيه زم کوم کدا ایس په خبره پوسه لکه یو زوره ور سړی چې د یو کمزوري دی پاکي د کمزوري سره دی چا جنگ برته دغه دی ما پوکړي کې هر وخت لاس ور اچ پرې په خدا کړم بلا دي خپل خوشه د کار په لری کې نه په لری دغه فارو تعالی دغه سیو عنوان جوړ کی چې دا د پلا میمداد ورکی تام ول چې حق غالب کاری غالب وس حق هم در تشکار اسو وس که توبه کړی چې کار نه پلر ګرځه به لازم رحمت درته کو او کته بیا را ګرځه خپل کار ته بیا د پیغمبر او اصحاب زیره مخالفت کې زم بر تر ګرځه وکم کار ته و امداد بیا به دی غالب کوم تاب مخلوب کوم دا څنګه شلار د جمله ده و ان تعودو نعود و ان تعودو که تسعود کوی را ګرځه ول کوی را ګرځه دل کوی و چاته و مخالفت د پیغمبر و جنگ مقابله ته د پیغمبر عود مش برت را ګرز و چاته و امداد و غلبیت ده ته به مغلوب کوم دی به غالب کوم پس یده دې بلی خبره جواب ورکړي چې بارا خو ندی وای دا پلان مر ولا کدی ش سم د قوت مومنو برابر کړي ته و دا پلان سم د منا تور ته برابر غزوه احزاب کوم پیاد په هغه وخت کې مازه په عربي احزاب بولی د لینا ټوک احزاب خو باندې حزب جامد ده چې ار ار حزب هر هر قوم برخه په جنگ کې واخلي زګ د ګرد قوم او قوت پر ټولو احزاب برابر وو دا چمکه علاوه نه نیوان ټو نه چې تاسو سلويشت ملک دي چې ګرد جهان کو پات پر نبرګری سي علاوه ګټ نه درته کی په پای کې بیا رسوا کیږي بیا به شکست کړي سیدی جنگ به تر واخلي یا به څوار لس کار واخلي لکه د شوروي غي امبرته هغه دي هغه خو له جنونو هغه خو په اتلس جمهوریت هغه احزاب ونه دا بل چې دي درغه تو چاند دي څو سلويشت دي دام دغه رقم احزاب دي علاوه سیدی د جنگ تل جلاد چې سره وهم د پای کامیابی هغه به دغه مؤمن ولن تغني دفاع بونك عنكم استسخ اي كافران فئتكم استسر دالة تشر دالة برابر دا بجفاع ونك استسخ شيئا ده هي چقدر دوغن جفاع دي ولاك وكي مانا دوغن غاطة ولاك در تورسي چاسو نغاطة دالة برابر خدا غد تجربة جكر تزر يسي چان دا دروسو نبور تر سي چان دالة دير آخوات غاطة در توقر كتوازة بلا غاطة دا پلات نه ځان نه را منع کوي د پیغمبر د مخالفت وادر دغه لا غټه ډله برابر علاوه چې هر څو غټه غټه نه کوي ولن تغني دلن خبر ته خوبم پام دی تاکید یې دی نو ولن تغني هیڅ کله به دفاع ونه کوي عنكم ستس سخه د زهرار پیاتکم دل است شي اند هیڅ قدر هیڅ zarar ولا کده سمنع کی ولو کثرت به ادا شوتر ولو کثرت کسم ډیر سي د استا ډله سره ډیر ک په زرو یک په لکو یک ولي وان الله مع المؤمنين دلیل دا شو أن الله بشك الله مع المؤمنين سرد مؤمنان ذي في إمدادك هل هذا مؤمن شانه إلاكي فبلا آية كريمك النووي وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تسل ورياس قرد مر غالبا ياس كتشيري تسي مؤمنان سي حق مؤمن تبر سمد على برلا رزان برا بركة كتنس بي كاميابا بيهوه بيهد هذه مواري برا ويش يارد هذه مواري خلا غلط أخذته لا يبدأ يشتل لاس ورواجه وكارته مگر بخبلا واقعي سام مؤمن ناي خيانتون در سكيج ما برا دي أهلا باك بياك امتحان كأتشي بيرت شكستر لغدر كي دلتا داغس ويشو أن الله مع المؤمنين الله دا مؤمنان وملقري دي دا دي دالك أرسونا دير همسي الله ورتوه لش دي سجيس ياس لسي بمات ياس نو فداغ آيات كي قرد خطابونا ودي توكنوا أن تستفتحو إن تستفتحو كتير تستفتح غوشتا فقد جاءكم فكم كم خطاب كافران تستفتحو مسغاد مخاطبين وإن تنتهو مسغاد مخاطب خير لكم دا كم توري بهذا غرقم دي وإن تعود دا قرد خطاب كافرت دي مگر دا سد پار دا نقمت دا پار شدت غزاب على پاك وشكارك دا كاغ مؤمنان تش اغ انعام ونعمت باغ مخ آياتو كي وشكارك دا يرى بطمع دي سر پيداسو شدا دا كافر دا پار نقم دو غو دا پار يو قبيحة ومزمة وبيغور أغدى مؤمن دا پار انعام دا پسيون واس مؤمنان وتوائي شنو پام چتا اغا رقم بيان نسيلة كدهي نو دته چې ما دغه ملي ورکړې چې په درې سوه مات شو او د اویا نفره سرداران بنجان دلته اویا نفره مړه نو دا تا په څه خاطر دغه جوغه وګټله دا کامیابي دا په اطاعت کې د الله او د رسول چې هلته رسول علیه السلام دې کښېنوله بارانو مسله خو داسې وه چې الله زما سره د یوې تایپې وعده کړې وه یا هغه قافله وه یا دا لشکر قافله خو د لاسه وته معلومداره دا بله د نو به ځو ځینې کسان د مشورې په طور ول دا به نه وسي خو بیا هم د پیغمبر خبره چې څنګه سو چې ځو کله څوک پاته سو نه سو پاته چې اطاعت الله او د رسول موکې نصرت دغه دي که د مخالفت وکړي دا نصرت بیا نه کېږي داسې وایي یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دي اطیعوا الله اطيعوا تس اطاعته پر مداري وكي معنا متابعته كي الله هذا الله يعني ده الله ده اوامر ورسوله ده الله ده رسول ده الله وده رسول اوامر ومن اطاعته وكي ولا تولوا تس مخرز والمكو يعني هو ده اطاعته سخد عن هو ده زمير واطاعته لاجلي فاتي وعك شبروتو ولا تولوا تس مخ اول مكو يعني هو ده اطاعته ده الله وانتم تسمعون وفا داس حالكيش أنتم تسجياس تسمعون تسجيشكو أوريا دل أما دي كوينو تسخو دا نبي عليه الصلاة والسلام خبره سمدا بقبول أوريا دل يدا بقبول سمانا إيمانو براوري دي دا نبي عليه الصلاة خبره خوابو جيلو موريجا بولهابو موريجا خود مكير طول كبارو أوريجا خود إيمان برا كم سمعينو وكري فا غواجه وطا دخل برشام فا بل برتا زيني وطل فا يوانا نوطل فا بل وطل زرطا نشي وكدر تسخه سمع کړی چې واره لغواشته قرش قبول لکړه جذب کړه زړه کې وره سوال دارک نو ته چې دارک هم ستاسو نو مخالفت بیا بد خوند کوي چې رسول یو سویت پر بل ځغلې الله یو رقم ایت پر بل ځغلې او خو ځکه چې خبره خبره کړی چې خدای هم حق دی رسول هم حق دی خبرې هم ګرځه حق دی دا کار مکوي یا ایها الذين یا کسان آمنوا چی مان ورس اطیعوا تس اطاعت وکی معنا تابع داری وکی الله دا ارا یعنی دا الله دا خبرو و رسوله هو دا رسول یعنی دا رسول دا خبرو ولا تولوا مخ مگرزو یعنی هو دا دغ اطاعت و منولو تسخه و انتم تسمعون و انتم تسخوا تسمعون او ری معنا خبر قبل وی پزرکی ادی منینو ولا تکونو و امداد دی پر کم مکیلی ولا تکونو تس مکیلی کالذین لک آغا خلق قالوا شدي بويلا سمعنا مش خبره واردل الا وهم لا يسمعون وهم ديش ولا يسمعون يا اوردل سمعنا يا خلق نفسك يوم منافق منافق شو غب الناس داس بني باس خبرته شو امي ادا ومن لفزر كده زره دعوي ام كول امي اغدا واردل يوم يا كافر اغه فظاهر اوردل فباكن كنا اوردل دباكن دعوه ده نكول فظاهر خرودي كونونو بابا ابو جهل ابو لهب ده مكه طول قريش فمكك خو منافقات نو ني فق په مدینه کې شروع شوی دي ولی يهود په مدینه کې ودل ته مشرکان شو دغه خبره صفا و چې نیمه خلاص هغه صفا بر ملاکه پیر الته چې په مدینه کې يهود آباد او شوخه الته نفاق بر شروع شو يهود ګرد بر منافق ته بیا ته په خله یو رقم کې عمل به بل رقم کې لکه دا اوس جوړی ته شی وګنی الته پلا د سخت کې برته بیا غل کې در سره کې یا شر بر بیا دین نه مانی اوس نه ده سبا دا بغرد دنیا وځي سخت یو کې دنیا پر ځان راټول کړ چې بس زبا دا باندې نه لکه هغه باغ کوم اوس برته دې باندې پک شي کې جوړي د خلکو ساتيري خبري یې رايي به سم الله چې برته باندې غوځي شرط برته دین نه کوي دا نه پاک الته شو سونو منافق چې بو هغه به سر شو راو چې زه خبر اوره مهم پزړ کې ام قبلوم علاوه دې پزړ کې نه اوري دا یو دا کافر چې دی هغه خول په غوږ خو میغه د ننوزي مګر ولکه قبول وکم الا و دې ان قبل یغه خو پښک دې خپل ام وای دا غسی وای ولا تکونو تسمکر ای مؤمنانو کالذین لك هغه کسان قالو چې دی ویل سمعنا مش خبره واوریدل منا په غوږ می واوریدل ا منافق کول په زړه کې مې واوریدل الا و هم دې چې لا يسمعون دې خبره نه اوري په زړه کې یو لازمه ته نشو کې نو ته خو به غره کم نه کېږې تو خب پزر کیم زرت شو که نو چ پزر کی دی شوا ده مخالفت کنه برای بیان نکه لکه اوس مومنان خدا غ مشکل ور پیش دی پزر کی گرد خبر دی الله و رسول من لگی مگر چ عمل تراسه په عمل کی غره کم کی الله و ده کار گنا مکوی زکه بیا ده کامیابی است سله لا سوزی ولی خدا سمع چ ده باید چشم پر رای بناس چ خبر جرت شوا کړه متابعتم باید پر رای بناس اغه اطاعتم باید وکړی شنو تر دغه ځای پوری د مؤمن د پاره الله عز وجل دغه امر لره وکي یو چې سو یو امر سو بل معنا اسوره امر کوم دی اطیع الله ورسوله دا امر سو ولا تولوا دا نه اسوره هغه امر پر ځای کې اطاعت کوا مخ م اړه بل نه دا سو ولا تكونوا كالذين دغه خلق سره ځان هم مشابه کوي چې هغه په ظاهر باندې چې کی اوري په باطن کې ضرورت نشي وکي ته هغه رقم مکو چې په ظاهر اوري ضرورت کې ام شوکه برابر بنو اطاعت پر رب ناشي نو دای به د مؤمنانو د فارې توصيه وکړه چې د دوی پر لارو قدم پر نقش باندې مو وسره الله عز وجل دې اطاعت ته تقدر تراکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.